Wieczorem Milan gości u siebie Napoli i ma kolejną okazję, aby odbić się od dna. Jutro na to samo powinien zdobyć się Inter w Weronie. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. I to już prawie wszystko, ale pozostaje nam rozwiązać jeszcze konkurs. Jakie było pytanie? W tamtym roku jak jechałem na urlop, to musiałem zrzucić 6 kilo. W tym roku mogę... No, pytaliśmy, co może Sebastian Mila, a odpowiedź, którą wybraliśmy, mogę robić za renifera. Takiego szczupłego wygrał pan Łukasz z Warszawy. Autograf, jaki sobie zażyczył, to Andrea Dudy, a bilety na mecz Legii. Ela Różycka, Michał Jakubik, Tomasz Gorazdowski, Michał Gąsierowski. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kończysz studia, nie masz pracy lub jesteś osobą bezrobotną. Chciałbyś założyć własną działalność, podążać za swoją pasją. Nie wiesz, jak ruszyć z miejsca, nie masz własnych środków. To do ciebie skierowany jest rządowy program Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie, którego celem jest udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na założenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy. Skorzystaj już dziś. Żeby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie w Starcie bgk.pl. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy korek na drodze krajowej numer 25 w województwie wielkopolskim. 312 km, wypadek, autobus, dwie osobówki. Droga za chwilę będzie nieprzejezdna. Korek od Kalisza ma około 3-4 km. Nie ma natomiast już utrudnień na autostradzie A4 na odcinku Legnica-Wrocław w pobliżu węzła Budziszów. Doszło tam do zdarzenia aż 5 samochodów osobowych z ciężarówką. Zablokowany został, był lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia, ale szybko posprzątano po wypadku i teraz już nie ma tam utrudnień. Jadących kierowców z Częstochowy w stronę Katowic uprzedzamy, że jest korek przed miejscowością Kolonia Poczesna. Za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 904 i 791 korka już nie ma. Nasz numer do Radia Nawigatora 22 5 3 2 0, 22 5 3 2 0. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 dzień grudnia, 19 minęła. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Już nie tylko zatrzymani, ale i aresztowani. Młodzi mężczyźni odpowiedzialni za śmierć rowerzysty za kratami będą czekać na dalsze decyzje. Pendolino w końcu wyjechało na tory. Pasażerowie przyznają, że ma dużo zalet. Jednym z największych minusów są ceny biletów. Ci, którzy mają więcej, znów pomogli tym, którzy mają mniej. Kończy się kolejna akcja Szlachetna Paczka. Sąd w Pabianicach zgodził się z prokuratorem i podjął decyzję o aresztowaniu trzech mężczyzn, którzy brali udział w wepchnięciu rowerzysty pod autobus. 31-letni mężczyzna zginął na miejscu. Rzecznik prokuratury w Łodzi, Krzysztof Kopania. W naszej ocenie konieczne było zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich trzech podejrzanych ze względu na zachodzącą z ich strony obawę matactwa. W odniesieniu natomiast do 24-latka, który pozostaje pod zarzutem zabójstwa, w grę wchodzi także przesłanka w postaci grożącej mu surowej kary. Do tragedii doszło w Pabianicach. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący samochodem kilkaset metrów przed miejscem wypadku zawrócił w niedozwolonym miejscu na podwójnej linii ciągłej. 31-letni rowerzysta zwrócił mu uwagę. Wtedy znajdujący się w aucie mężczyźni zaczęli grozić rowerzyście. Potem dwaj z nich wysiedli z samochodu. 24-latek z dużą siłą uderzył rowerzystę w głowę, a ten wpadł pod nadjeżdżający z naprzeciwka autobus. Podróż rzeczywiście krótsza. Z Warszawy do Krakowa i Katowic jakieś 2,5 godziny, do Gdańska prawie 3, do Wrocławia 3,40. Pociągi są nowe, czyste i ciche, ale drogie dla większości Polaków, za drogie. Z podróżnymi, którzy rano wyjechali z Warszawy i dojechali do Krakowa, rozmawiał nasz reporter. Wiele osób chwali sobie szybkość i nowoczesność Pendolino. Trochę jak w Niemczech albo na zachodzie Europy powoli. Muszę powiedzieć, że jestem miło zaskoczony. Dosyć profesjonalnie to wszystko wygląda. Inni narzekają na wysokie ceny biletów i ciasnotę. Mnie się wydaje, że jest dość wąskie te fotele i przestrzeń jest taka dość ciasna. Pendolino przechodzi dziś chrzest bojowy. Pierwszy skład z Krakowa do Warszawy odjechał z dwuminutowym opóźnieniem. Również wszechobecne na krakowskim dworcu Gołębie musiały na przodzie nowego składu zaznaczyć swoją obecność. Pendolino to nie jedyna nowość na kolei. Również dziś obowiązywać zaczął zmieniony rozkład jazdy. O ile nowoczesne składy odjeżdżają z Krakowa bez większych opóźnień, to niektóre pociągi, jak na przykład TLK Barbakan ze Szczecina, ma 50 minut opóźnienia, a z powodu remontu torów, aby dojechać do Przemyśla, trzeba przesiąść się na autobus. Z dworca głównego w Krakowie, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że na tory wyjechało dzisiaj 9 pociągów Pendolino. Ceny biletów zaczynają się od 49 zł, ale to jest niewielka pula promocyjna. Średnio za przejazd ze stolicy do Krakowa, Katowic i Gdańska zapłacimy prawie 130 zł. Najdroższymi połączeniami są te z Krakowa i Katowic na Wybrzeże. Najdroższe bilety kosztują 189 zł. Dziesiątki tysięcy darczyńców i wolontariuszy znów nie zawiodło. Szlachetne paczki przed świętami trafią do prawie 20 tysięcy potrzebujących rodzin. W paczkach sprzęt AGD, odzież, zabawki, kosmetyki i żywność. Ale najważniejsze jest to, że ta akcja daje impuls do zmiany. Daje nadzieję, tłumaczą pomysłodawcy szlachetnej paczki ksiądz Jacek Stryczek i pomagający mu młodzi ludzie. Wolontariusze trafili do starszego pana, który tak nie miał pieniędzy, że światło miał z ulicy. I na pytanie, o czym marzy, mówi o słowniku wyrazów obcych. To było takie zaskoczenie, że chce się dalej rozwijać. Czyli on jakby cały czas pamiętał to swoje człowieczeństwo. I paczka właśnie odpowiada na to człowieczeństwo. Mówi ludziom, jesteście kimś wyjątkowym. Są ludzie, którzy chcą wam pomóc. To jest paczka. Najważniejsze jest spotkanie z drugim człowiekiem i danie tego impulsu do zmiany. My chcemy powiedzieć tym rodzinom, że teraz rzeczywiście znajdujecie się w jakiejś trudnej sytuacji, ale my przez tą naszą pomoc będzie potrafili sobie później pomóc całym. Akcja organizowana jest już od 14 lat. W tym roku do drużyny szlachetnej paczki dołączył papież Franciszek. Przygotował pomoc dla małżeństwa wychowującego 8 dzieci. O 20 w Trójce kolejny serwis. Teraz prognoza pogody. Ta noc będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu i śniegu. Z deszczem popada głównie w centrum i w regionach wschodnich kraju. Tej nocy w Suwałkach i Zakopanem minus 2 stopnie, w Gdańsku, Szczecinie minus 1, w pozostałych regionach od 0 do plus 4, na krańcach północno-wschodnich mgły. Jutro więcej rozpogodzeń, choć miejscami nadal opady deszczu, głównie w województwach północno-zachodnich. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem, a w Sudetach śnieg. W Gdańsku 2 stopnie, w Suwałkach, Bydgoszczy i Toruniu 4, w Łodzi, Zielonej Górze i Rzeszowie 6, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po co nam mieszać się w europejską politykę? To imperialne mrzonki. Magazyn bardzo kulturalny. pan Andrzej Mastalerz. Rozpoznają państwo ten głos. Od 4 grudnia wraz z Sonią Bohosiewicz czyta w Trójce nową powieść Szczepana Twardocha, Drach. Tak jest, ale pan Andrzej Mastalerz jest nade wszystko aktorem Teatru Powszechnego w Warszawie, który dzisiaj gościmy, bo wczoraj odbyła się premiera czego? Mieliśmy premierę spektaklu pod tytułem Wojna i Pokój, spektaklu inspirowanego twórczością Lwa Tołstoja, konkretnie właśnie tą powieścią Wojna i Pokój. W reżyserii Marcina Libera. I pan Andrzej zacytował fragment swojej roli. Tak, to był fragment kwestii, którą wypowiada hrabia Ilia Rostow, którego mam przyjemność grać w tym spektaklu. Wybrany jest pan, jak to się mówi, po warunkach, oczywiście. Tak, na kontrze. Hrabia Ilia Rostow jest wielkim, pięknym, zwalistym, dużym mężczyzną. Ja niekoniecznie. No, oczywiście oprotestuję. Piękny pan Andrzej Mastalerz. Bardzo panu dziękuję. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Państwa do słuchania również naszej lektury wieczornej. I dołączyli do nas panowie dyrektorzy Teatru Powszechnego w Warszawie. Paweł Łysak, dyrektor. Dobry wieczór. I Paweł Sztarbowski, wicedyrektor. Dobry wieczór. Temat jest poważny, gdyż panowie zaproponowali na pierwszą połowę sezonu 2014-2015, no cóż, wojnę. Tak, cykl zdarzeń, o co się zabijać, wojna, pokój, Ukraina, premiera Wojny i Pokoju. O czym wspominał przed momentem znakomity aktor Teatru Powszechnego pan Andrzej Mastalerz. Tak jest. Ta premiera zakończyła ten cykl wydarzeń, który dotyczył Ukrainy, dotyczył Rosji, naszego uwikłania w to, naszych myśli, rozterek, niepokojów. Zaniepokoiło mnie to, że to jednak jest wojna i pokój, gdyż no nie wyobrażamy sobie tak potężnej powieści w wersji adaptacji. Ja na początku też to trochę zaniepokoiło, ale myślę, że się dobrze stało. Paweł Sztarbowski, który tutaj siedzi obok mnie, wspaniale to zaadaptował. Czyli był dramaturgiem, ale nie dokonał takiej adaptacji w sensie tradycyjnym. Przepraszam, ja jeszcze nie widziałam spektaklu, dlatego Ja może opowiem o takim trybie tej pracy nad adaptacją, bo on też myślę dużo wyjaśni na temat tego, jak to w finale wygląda. Umówiliśmy się z Marcinem Liberem na początku, że właśnie jakby na pierwszą próbę ja spróbuję skonstruować coś w rodzaju takiej tradycyjnej adaptacji, która z jednej strony przedstawiała będzie fabułę i te bardzo takie pomieszane, ale też ciekawe relacje międzyludzkie, jakie wśród głównych bohaterów Wojny i Pokoju zachodzą. To oczywiście już na początku okazało się niemożliwe, chociażby dlatego, że w Wojnie i Pokoju, ktoś to policzył, jest ponad 500 postaci na kartach całej powieści. W ogóle, jeśli mogę ci przerwać, to początkowa myśl, ja tutaj jak panów namawiałem na ten tytuł, no to byłem bardzo jakoś za tym, żeby robić gotową już adaptację Piscatora, która miała taki swój wielki żywot sceniczny i w Niemczech oczywiście, ale również w Polsce i również w Teatrze Powszechnym. Tak, ale panowie odmówili realizowania tej adaptacji. Nie, znaczy dyskutowaliśmy i rzeczywiście coś takiego w tym, co wtedy się wydawało nowoczesne, nowatorskie, na różnych płaszczyznach sceny i projekcjach. No i też wprowadzenie narratora, który komentuje. Tak. Jakoś to trochę zwietrzało. Wydawało nam się, że to trochę tak trąci myszką, krótko mówiąc. I rzeczywiście jakoś uznaliśmy, że to, co tam przeprowadza ten narrator, który u Piscatora tak naprawdę no, jest główną postacią w tej adaptacji. Spróbujemy jednak wtłoczyć w te postaci, że to poprzez nie powinna opowiadać się ta historia. Jednocześnie też zrezygnowaliśmy z postaci historycznych, to znaczy Napoleona, Aleksandra I, Kutuzowa. Też nam się wydawało, że to już są na tyle jakieś odległe postaci, że być może dla pokolenia Jana Kota na przykład, czy Tadeusza Mazowieckiego, wiem, że na przykład Kutuzow był w ogóle wręcz metaforą pewnego rodzaju postawy politycznej, ale w naszym współczesnym języku to już nie funkcjonuje. Więc uznaliśmy, że jednak dużo ciekawsze jest wzięcie pod lupę tych fikcyjnych postaci napisanych przez Tołstoja, no, a nie tych historycznych. No tym bardziej, że tak naprawdę myśl była taka, aby nie opowiadać rzeczy historycznej, tylko opowiadać o naszych czasach, o nas i o naszej współczesności. Więc to tym bardziej te postacie historyczne mogłyby mylić. Ale też zdejmując kostium, rozumiem, historyczny, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, zakładają. Będą wspaniałe, historyczne kostiumy. Bardzo, bardzo one atrakcyjnie, myślę, wyglądają. Suknie, mundury. Tak, suknie, mundury historyczne, które to już akurat mogę zdradzić, skoro jesteśmy po premierze, w pewnym momencie zaczynają ulegać pewnego rodzaju takiej dekompozycji i w pewnym momencie z tej XIX-wiecznej Rosji przenosimy się do Rosji takiej w roku 2021, kiedy to już jest nasz, że tak powiem, komentarz. Tak twierdzą twórcy, ja tego 21 lat nie widziałem, może 19, tak. To prawda, tak. W każdym razie no, to jest albo teraźniejszość, albo jakaś niedaleka przyszłość, kiedy wojna już jest, krótko mówiąc. I pokazane jest jakby jak ci bohaterowie, którzy gromadzą się właśnie na tej naszej scenie w takiej dziwnej zonie, skazani gdzieś na siebie nawzajem, ci, którzy byli jakby w tym wcześniejszym życiu nawet jakimiś najzajadlejszymi wrogami, nagle muszą funkcjonować w jednej przestrzeni. I okazuje się, że te wyobrażenia zawarte w powieści Tołstoja w tym takim dziwnym świecie, w tej dziwnej zonie jakby powracają. Znaczy, że oni bardziej już wtedy wyobrażają sobie, że nadal są tymi postaciami szlachetnymi, bądź mniej szlachetnymi, ale właśnie z kart pięknej powieści Tołstoja. To jest bardzo ciekawa rozmowa, kiedy nie widziałeś jeszcze spektaklu. Mówię o swojej pozycji, bo na przykład ja bym teraz chciała zapytać, zaraz, powinno tak być. Wojna już była, a w 21 roku będzie pokój. No tak też byśmy chcieli ewentualnie, żeby było. I taka jest kolejność w tytule tych dwóch sytuacji. Dobrze, że o tym mówisz, bo ja nazywam sobie jakby całą tę sytuację z Tołstoja. Szczególnie dwa pierwsze tomy tak naprawdę są w ten sposób skonstruowane, że to jest taki salon z widokiem na wojnę. To znaczy siedzi sobie jakieś towarzystwo w moskiewskim bądź petersburskim salonie i ta wojna jest właśnie ewentualnie tematem plotek, tematem anegdot. Ewentualnie opowiadamy sobie o tym, że ktoś tam za chwilę na tę wojnę pojedzie. Czyli inaczej mówiąc, my przed telewizorem. Troszkę to jest taki właśnie salon, który siedzi przed telewizorem w Polsce, w Europie dzisiaj, tak? Pewnie też w Rosji i patrzy sobie a to na Donbas, a to na Syrię, a to na jakieś inne... Tak, sytuacja jest taka, że pokój już był. Pokój już niestety był. Zawsze mi się przypomina, jak to największym wydarzeniem światowym była Monika Lewiński i po prostu świat miał tylko takie problemy i nagle się okazuje, że właśnie to, kiedy było spokojnie, kiedy mieliśmy błahe problemy, to się właśnie skończyło i stąd jakby pomysł na to wszystko i o tym jest i ten projekt cały, czyli ten ciąg wydarzeń cały w jakiś sposób, ale również właśnie ten spektakl o tym, że no, że ta wojna po prostu jest gdzieś tam cały czas i że ta wojna niekoniecznie wynika z jakiejś złej woli, czy z konfliktu, czy z walki o ropę, ale może wynikać też z jakiegoś takiego ducha i tego, co po prostu jest w środku. Mówi się pięknie, wszyscy zawsze podziwiamy rosyjskiego ducha, prawda? Ale gdzieś to myślenie o swoim państwie, o sobie, o rosyjskiej duszy, być może też jest czymś, z czym się tak nieustannie zmagamy również w jakiejś takiej sferze politycznej, czy takiej sferze geopolitycznej, prawda? Ja myślę, że w ciągu ostatniego roku każdy człowiek w Polsce, który słuchał wiadomości o tym, co się dzieje na Majdanie, każdy przez moment pomyślał, Boże, coś się może wydarzyć. I że gdzieś dorosło pokolenie, które wojny nie widziało i bardzo dobrze, ale jednak cały czas to jest takie, skąd się to bierze? I to czy... też jest niezwykłe, że ten właśnie taki popęd wojny, tak to chyba można nazwać, przez Tołstoja został jakoś niesamowicie ostro, ale też celnie zapisany, że to jest jakaś bardzo uniwersalna sytuacja, że też właśnie tam ci mężczyźni marzą o tym, jedni dla kariery, inni po to, żeby zrobić jakiś biznes na tym. Inni po prostu z jakiejś wewnętrznej szlachetności i potrzeby nagle wojna właśnie... wojna jest męską sprawą. Tak, była nagle jakby są w stanie rzucić wszystko, bo trzeba walczyć, tak? I u Tołstoja są dwie wojny. My to wymieszaliśmy trochę. U Tołstoja najpierw jest właśnie tak, że wojna trwa w Austrii i tam żołnierze rosyjscy też walczą jako członkowie tej koalicji przeciwko Napoleonowi. A potem jest właśnie ten pokój i potem jest kolejna wojna już docierająca do Moskwy. Imperium. My w jakiś sposób mieszamy te porządki, to znaczy w naszym spektaklu jest tak, że rzeczywiście gdzieś ta wojna jest gdzieś daleko i ona coraz bardziej do tego salonu się przybliża. Także tutaj następuje jakby pewnego rodzaju kumulacja tak naprawdę. Jak pan dyrektor Paweł Łysak wspominał o tym, że kiedy zaczynał się, najkrócej mówiąc, Majdan, właściwie mieliśmy nadzieję, że to się zaraz skończy. Niesamowite, bo ja pamiętam, że te pierwsze relacje z Majdanu nadawane były w jakiejś głębokiej zimie. Sypał śnieg za oknem, było tak strasznie zimno, wiało. Ci ludzie okutani w tych czapkach, ten bokser Kliczko, tak? Kliczko. Przemawiający Kliczko. W tej takiej czapie charakterystycznej. A tu już kolejna zima i... A tu kolejna zima. Bo ja niby sytuacja w jakiś sposób się unormowała, a do końca się nie unormowała. My też na przykład strasznie się baliśmy, bo tu chyba możemy zdradzić trochę kuchnię naszych działań, kiedy Paweł wygrał, ale razem braliśmy w tym konkursie udział, a dyrektorów Teatru Powszechnego. Zaczęliśmy już właściwie wtedy, czyli to był luty czy marzec, tworzyć program teatru. Zaczęliśmy rozmawiać o dziennikach zwolennikach Majdanu, o wojnie i pokoju. I kiedy opowiadaliśmy o tym różnym osobom, docierały do nas takie głosy, ale kto w ogóle wtedy będzie się tym interesował? Kto będzie jeszcze o tym pamiętał? Przecież to jest jakby dzisiaj aktualne, za chwilę to minie. Też jakoś tak pamiętam, że w jakimś takim dużym przerażeniu o tym myśleliśmy, że może rzeczywiście to jest racja, że jakby nie warto aż tak się ścigać z gazetami, z mediami, z rzeczywistością, no bo teatr jednak potrzebuje jakiejś takiej szerszej przestrzeni. A właśnie okazuje się, że minął rok i jakby tak wiosna, jak te sprawy... Wiosna, ratuje się tak. Zima. Ja myślę, że to jest też tak, że my jesteśmy jakoś całym społeczeństwem po doświadczeniu 89 roku, gdzie tak naprawdę wszystko się odbyło bardzo łagodnie, tak? No bo te 100 ofiar stanu wojennego wydawało się jakąś hekatombą. Strzelanie do robotników w Rumunii wydawało się czymś po prostu niepojętym, no ale teraz z perspektywy czasu widzimy, jak to w porównaniu, nie wiem, z innymi rewolucjami, czy z innymi przewrotami, jakie to było niewinne tak naprawdę. I że ten przewrót, ta wiosna ludów, czy jesień ludów roku 89 był jakimś takim ewenementem. I kiedy się zaczynało na Majdanie, myśleliśmy, o proszę, następna pomarańczowa rewolucja, prawda, następne pokojowe przejście. A teraz widzimy, że to jest tak nie do końca. I widzimy islamistów, widzimy państwo muzułmańskie, które pod granicami Turcji hasa. I mam wrażenie, że się kończą takie właśnie czasy takich łatwych, prostych, pokojowych rozwiązań i że ten konflikt taki potężny, poważny, gdzieś coraz bardziej przy różnych ruchach wisi w powietrzu. Tak, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli mogę dodać, że my w tej wojnie i pokoju patrzymy oczywiście głównie na Rosję i nawet czasami pewne rzeczy, które są z tą stoja, jakby w sposób taki aluzyjny wybrzmiewają bardzo, bardzo współcześnie. Natomiast też to jest niezwykłe, że tam jakby też udało się tą stojowi zapisać, mam wrażenie w ogóle, jak rodzi się rodzaj takiego, nie wiem, szowinizmu, nacjonalizmu, szczególnie właśnie poprzez to młode pokolenie, czyli Nataszę Rostow, Mikołaja Rostowa, który wraca z wojny i mówi do ojca, granego przez wspomnianego tu już pana Andrzeja Mastalerza, że gdyby wydano mi rozkaz, że mam jakby pociąć szablą własnego ojca, zrobiłbym to, bo taki jest mój obowiązek jako żołnierza. I dołącza do tego Natasza, która też mówi, że ja bym też chciała rąbać Francuzów, gdybym tylko mogła iść do wojska, bo to jest mój obowiązek jako Rosjanki i patriotki. To jakoś przejmująco wybrzmiewa. To też w takim kontekście często rozmawiam z moimi na przykład kolegami wykładowcami, którzy właśnie opowiadają, że z roku na rok obserwują wśród właśnie coraz tych młodszych roczników studentów, że oni mają coraz skrajniejsze poglądy, coraz bardziej takie właśnie szowinistyczne. I z jednej strony to jest szokujące, a z drugiej strony prawdopodobnie to też jest jakiś rodzaj napięcia we współczesnym świecie narastającego, które jakby przez nich też przechodzi. Ja myślę też, że to jest tak, że w momencie, kiedy długo wojny nie ma na jakichś terytoriach, rodzą się ludzie, którzy jakby nie mają świadomości tego, tak? Nie mają świadomości tego, czym jest wojna, że jednak ten czas pokoju po II wojnie światowej był spowodowany tym, że ta wojna była tak straszna i tak okrutna. Kusi mnie, żeby jeszcze raz z panami spotkać się wtedy, kiedy już będę po obejrzeniu spektaklu. Czy mogą panowie dyrektorzy zdradzić, jakie jeszcze mamy szanse z punktu widzenia dzisiejszego dnia, czyli 14 grudnia, przed świętami, czy do końca roku? Tak, gramy w najbliższym tygodniu, we wtorek i w środę wiem, że są jeszcze wolne bilety i też szczególnie zapraszam wtedy studentów, bo mamy na te dni zniżkę studencką. I w czwartek gramy również, ale tam już z tego co wiem, ilość miejsc jest ograniczona, choć oczywiście proszę próbować i zapraszam. A potem wrócimy z tym tytułem pod koniec stycznia. To w takim razie pomyślimy, jak rozwiązać ten problem. To znaczy, państwo nie mają problemu. Ja mam pewien problem. Problem chętnie powrotu do tego tematu. Zawsze chętnie wracamy do trójki. O, jak nam miło, to naprawdę. Prawda. To jeszcze tylko szybciutko przypomnijmy te hasła. Dwa. Jedno, które w jakimś stopniu towarzyszy teatrowi powszechnemu, odkąd panowie teatr powszechny, teatr, który się wtrąca, cytat Zygmunta Hibnera. To jest hasło, które jest hasłem przewodnim teatru. A Pawła poproszę, żeby raz jeszcze przypomniał ten wojenny cykl. To znaczy hasłowo też. Tak. O co się zabijać? Wojna, pokój, Ukraina. I właśnie premierą Wojny i Pokoju zakończyliśmy ten cykl wydarzeń. A już w styczniu zapraszamy na nowy blok tematyczny zatytułowany Wszystko na sprzedaż. I rozpoczniemy ten cykl premierą Szczurów w reżyserii Mai Kleczewskiej 10 stycznia. Więc też już teraz zapraszamy. A czy przypadkiem prapremiery nie było już? Tak. Tak, prapremiera była na festiwalu Boska Komedia w Krakowie. Odbyła się w niedzielę. Boska Komedia jest koproducentem tego Boska Komedia spektaklu. Jest koproducentem spektaklu. No to ja bardzo panom dziękuję. Panowie dyrektorzy Paweł Łysak i Paweł Sztarbowski. Dziękuję, dziękuję bardzo. No, gdybyśmy się nie spotkali przed świętami, to panom, państwu oraz sobie życzę świąt w pokoju. Bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego. Spędzanych tak, w pokoju. I wzajemnie. I życzymy dobrego teatru. Ale mimo to oczywiście na Wojnę i Pokój zapraszamy. Rozumiem. Bo ona jest nie tylko o wojnie, jest też przede wszystkim o miłości, czego nawet nie zdążyliśmy powiedzieć. A teraz połączymy się z Krakowem i dowiemy się, kto otrzymał nagrodę na Boskiej Komedii, bo ona wczoraj zakończyła się. Także panom dyrektorom dziękuję, a zapraszam już dyrektora Bartosza Szydłowskiego. Pozdrawiamy dyrektora Bartosza. Tak, pozdrawiamy. Magazyn bardzo kulturalny. Czy ja powiedziałam, że Boska Komedia zakończyła się wczoraj? Dzisiaj, około pierwszej, mówimy oczywiście tak. O pierwszej po północy, został ogłoszony werdykt i wcale nie jedna nagroda została wręczona, tylko wiele, o czym opowie wywołany pan dyrektor Bartosz Szydłowski. Pragnę zwrócić panu uwagę, że panowie dyrektorzy Łysak i Sztarbowski serdecznie pana pozdrowili. Dzięki wielkie, pozdrawiam również. Dzisiejsza noc w Bunkrze Sztuki była bardzo gorąca. W okolicach pierwszej międzynarodowe jury ogłosiło, ku miałem wrażeniu wielkiej radości wszystkich zebranych, że Grand Prix festiwalu Boska Komedia otrzymuje wycinka w reżyserii Krystiana Lupy, produkcja Teatru Polskiego z Wrocławia. Spodziewaliśmy się tego, że to będzie ten najlepszy spektakl w ogóle roku. Natomiast zwróciłabym uwagę na słowo międzynarodowe jury. Tam rzeczywiście nie ma ani jednego Polaka. Jurorami są po pierwsze praktycy teatru, ale również ludzie, którzy są szefami festiwali międzynarodowych, którzy mają doświadczenie w oglądaniu teatru na całym świecie i łączą w sobie specjalistyczną wiedzę, ale równocześnie zupełnie świeże spojrzenie na to, co w naszym teatrze się dzieje. Wnoszą inny kontekst, inną perspektywę. Można powiedzieć, że odbierają jakoś ten teatr bardzo bezpośrednio w oparciu jakieś takie uniwersalne przesłanie i to w pewnym sensie też nie dziwi rzeczywiście, że Krystian Lupa jakby ustawił całkowicie do pionu werdykt. To była opinia jednogłośna, praktycznie niezdyskutowana. Ten świat, który Lupa zaproponował, jakość dyskusji o kondycji człowieka współczesnego, uruchomił w nas wszystkich, myślę, też twórcach teatru, taką tęsknotę za myśleniem utopijnym, maksymalistycznym, w wymiarze meta o teatrze i o tym, w jaki sposób powinniśmy rozmawiać na scenie. Wszystko też nasycone jakąś emocjonalnością tutaj i to naprawdę też wpływa na atmosferę festiwalu. Tak w skrócie jest bardzo trudno ogarnąć ten Krystiana Lupy świat, ale ogarnijmy jego teatr, bo to nie jedna nagroda. Nie tylko najlepszy spektakl, ale także jeszcze inne. No tak. Dostał Krystian Lupa nagrodę za reżyserię najlepszą i to było jakby podkreślenie chyba jednak wagi i dystansu, jaki ten spektakl zrobił w stosunku do spektaklów innych na festiwalu. Takie mam wrażenie. Podobnie jest z nagrodą dla najlepszego aktora, którą dostał Piotr Skiba. Piotr Skiba w ogóle, jak kiedykolwiek się pojawia na scenie na Boskiej Komedii, to dostaje nagrodę. I to jest już trzecia jego nagroda na 7 edycji. Był naprawdę bardzo wzruszony. Zagrał doskonale odebranie nagrody. To jest to rzeczywiście jakiś rodzaj podkreślenia, prawda, jakości tego teatru w pełnym jego wymiarze, w tej wizji takiego opus magnum tak naprawdę. Pozostańmy w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Miło by było, gdyby Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na przykład nas słuchał. Kronos i Krzysztof Garbaczewski. Ten spektakl bardzo się podobał jurorom. Dostał nagrodę za scenografię, za efekty wizualne oraz został wymieniony jako pewien rodzaj nowej jakości w ogóle w teatrze. Wiemy, że ten spektakl jest bardzo dyskutowany w środowisku, że budzi wiele kontrowersji. Tak. Ale tym bardziej mnie cieszą opinie zewnętrzne, które są naprawdę ponad naszymi podziałami i tą wiedzą wtajemniczoną, co się dzieje w kulisach. Ja na przykład nie chciałbym oczywiście, żeby Boska Komedia była taką platformą czy wehikułem politycznych statementów i oczekiwań większych, ale siłą rzeczy tak się staje, bo wydaje mi się, że w Teatrze Polskim się dzieją rzeczy bardzo istotne we Wrocławiu i te spektakle, które są proponowane w tym teatrze naprawdę praktycznie zawsze wyjeżdżają z nagrodami. I wyjeżdżają z nagrodami między innymi, że Mieszkowskiemu się udaje stworzyć i w sposób uparty, czasami nieznośny, powtarzając ciągle to samo, udaje mu się stworzyć jakiś rodzaj aury, która pozwala tym artystom uwierzyć w samych siebie. Wie pani, artystów trzeba kochać i wtedy powstają piękne rzeczy. to też ten werdykt wspiera, to znaczy czuję w tym jakąś siłę zespołu i wiarę w to, że ten teatr przenosi nas zupełnie w inny wymiar i nie jest to wcale banalne. Wydaje mi się, że to jest istota sprawy, której powinniśmy ciągle mówić, żeby tą debatę o kulturze i o teatrze podnieść do pewnej rangi, a nie sprowadzać do wymiaru ekonomicznego. A teraz ja będę rzucać hasła i bardzo proszę, by pan je rozszyfrowywał. Główna rola żeńska. To Danuta Stenka i TR Warszawski, druga kobieta w reżyserii Grzegorza Jarzyny. I zawsze jest tak, że ostatni spektakl może naprawdę namieszać w werdyktach, prawda, jurorów, którzy wcześniej sobie przygotowują te swoje tabelki. No i tak też się stało w tym przypadku. Pozostałe koleżanki, nie będę wymieniał, które zostały zdetronizowane, królową została Danuta Stenka. Kolejne hasło, teatr nowy w Poznaniu. Zaistniał na pewno z powodu dziadów w reżyserii Radosława Rychcika. Tak, bracia Lisowie otrzymali nagrodę za najlepszą muzykę. Oni jakby z Radkiem pracują od zawsze, a muzyka w spektaklach Radka Rychcika buduje właśnie strukturę spektaklu bardzo często. Więc się bardzo cieszę, że ta muzyka została dostrzeżona, co oznacza, że też został dostrzeżony spektakl. Aczkolwiek podejrzewał nie w takiej skali, jakiej wszyscy się spodziewali. Bo to jeden z najsłynniejszych spektakli. No tak. No i Teatr Łaźnia Nowa, czyli Gospodarz w koprodukcji z Za Co? Z Imką właśnie. Powstała, państwo doskonale wiecie, w zeszłym roku Klątwa, odcinki z czasu beznadziei w reżyserii Moniki Strzępki, Pawła Demirskiego. I w tym spektaklu doceniono kunszt aktorski Krzysztofa Gracza jako roli może nie pierwszoplanowej, głównej, ale to się nazywa feature po angielsku. Feature. I tak, i Anny Kłos-Kleszczewskiej oraz zwrócono uwagę na ten ensemble, który stworzyła Strzępka z Demirskim, czyli grupę aktorów, którzy brali udział w tym projekcie. I to jest właściwie tak naprawdę nagroda dla aktorów i tej grupy. Wiem, że Monika miała taki plan, że kiedyś właśnie z tej grupy ukochanych swoich aktorów stworzy niezależną kompanię i będą robili projekty. Ja wiem, że jurorów absolutnie zachwyciła kondycja i dynamika aktorów, którzy przez 6 godzin grali zróżnicowane postacie, zmieniając formę, przeskakując z rytmu w rytm. I cieszę się, bo to jest druga nagroda i drugie docenienie Krzysztofa Gracza za tą rolę. Pierwsze to było na prepremierach w Bydgoszczy, też dostał nagrodę aktorską. To na festiwalu jest ukoronowaniem tak naprawdę ich pracy. No, bardzo to jest świetne. Proszę to docenić, proszę państwa. Ci aktorzy cały czas w kaloszach. To nie jest zdrowe. Panie Bartku, wrócimy do pana głosu w podsumowaniu roku. Bardzo dziękujemy za Boską Komedię i do spotkania na teatralnych ścieżkach. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozostajemy w pobliżu telefonu. Magazyn bardzo kulturalny. No i ponownie Kraków. Dzisiaj tym razem o tym, co przed nami. Bardzo blisko, bo już jutro, w poniedziałek, wieczorem, na Kazimierzu, mamy połączenie z panem Bojanem Baketą, który jest dyrektorem Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej Chorwacji w Polsce. Długi tytuł, panie dyrektorze, ale bardzo się cieszymy, że możemy zapowiedzieć to, co jutro wydarzy się w Krakowie, dzięki inicjatywie i zaproszeniu pańskiego ośrodka. Dobry wieczór, panie Baszku. Witam słuchaczów Polskie Trójkę, mojego ukochanego radia, który uczyłem się, może być jeszcze niepoprawnego polskiego. Jest bardzo pięknie. Ja powiem tak, jak i większość moich rodaków, lubimy się podzielić z naszymi przyjacielami i padłem na taki wspaniały pomysł właśnie z okazji przedświątecznej zaprosić kilka moich przyjaciółów, którzy cudownie śpiewają, fantastycznie wyglądają jak mężczyznę, na koncert na Kazimierzu, na ulicy Szerokoj. Będziemy śpiewali chorwackie Holendę, a też typowe utwory Dalmacji a cappella. Cudowne. To jest po prostu ten zespół, jest reprezentacja najlepszych zespołów Dalmacji. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, mam nadzieję, może to się uda. Jeszcze w Wigilię Bożego Narodzenia będziemy myśleć o tym, co słychać w tym czasie w Chorwacji, w Dalmacji. Tak? Dokładnie tak. No, korzystam z okazji złożyć życzenia z wszystkim słuchaczami Polskie Trójkę. Chwala Liepo? Chwala Liepo. Bojan Baketa. Szota w ocie piwa klapa, u to glubo linie doba. I prolazi iz poskala, di se suży tvoja roba. Do pergula ricci lete, un semisec mi je grado. Ti sediješ čisto čete da poslušaš serenadu. Spolni stresem vidiš otak. piwa klapla i spowolta. Udaliny świetle kacze, piwa klapa szato bosze. Ty se ozywesz po sobie, slika jedna kantunamo. One czaga more adni u dalekiem fortunalu. Spoli strese widzisz olta, żmiga svitlo i spowolta. U pobota kada pasa, magazyn bardzo kulturalny. Podobnie powiem jak przed tygodniem, a teraz w Gdańsku. A teraz w Gdańsku za pół godziny rozpocznie się ostatnie już spotkanie, które nazywa się inaczej... Panele dyskusyjne. Mnie się panele kojarzą z elementami wystroju wnętrz, tak mówiąc delikatnie. No więc odbędzie się ten ostatni pod tytułem Młodzież w teatrze, formy i tematy. Ale w ramach czego? Otóż przeglądu teatru, tak, bo jesteśmy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, kiedy nagrywamy, Teatru dla Dzieci i Młodzieży, co nowego. Zorganizowany przez Teatr Miniatura w Gdańsku, o czym mówiliśmy przed tygodniem. Kiedy Państwo nas słuchają, przegląd jest już po półmetku. Romuald Wicza-Pokojski, który jest dyrektorem Teatru Miniatura w Gdańsku i który jest organizatorem owego przeglądu. Mieczysław Abramowicz, jak przedstawiliśmy go podczas jednego z paneli, człowiek orkiestra, bo i historyk, i człowiek teatru, i znawca Gdańska, i znawca Grasa, i znawca historii Żydów gdańskich czy sopockich. I on brał udział w spotkaniu, które odbyło się w piątek, oraz Iwona Nowacka, tłumaczka, człowiek teatru, która prowadziła spotkanie wczorajsze, czyli sobotnie. Troszkę mi się to wszystko myli, ponieważ muszę sama odnaleźć się w tej pętli czasu, którą jak zwykle gdzieś tam motam. To może spróbujemy teraz podsumować to, co wydarzyło się do niedzielnego wieczoru. Kto by zaczął? Chyba jednak dyrektor Romuald Wicza-Pokojski. Przede wszystkim to jest to, że cały czas trudno nam uchwycić różnicę między teatrem a teatrem dla dzieci i młodzieży, bo być może tej różnicy tak właściwie nie ma, znaczy ona może być w kwestii doboru form pewnych, znaczy taka jest ta podstawowa refleksja. Ale też to, co jest dla nas tutaj bardzo istotne, znaczy jak najwięcej słów dotyczących potrzeby, jak się spotkać z młodzieżą, czy tak jak tutaj już usłyszeliśmy od Iwony, od młodych dorosłych. To może od razu przejdźmy do Iwony Nowackiej, która tę kategorię próbowała zaszczepić na naszym gruncie. Ogromnie nam się to spodobało. Po angielsku to ładnie brzmi, czyli to jest... Young Adults. O ile ten mój jednak polsko-niemiecki akcent pozwala na to, żeby to brzmiało tak ładnie jak u Brytyjczyków. Rzeczywiście młodzieży się bardziej podoba takie określenie. Młodzież bardziej czuje się zaproszona do teatru, kiedy jest potraktowana po partnersku. Nie podoba jej się, przynajmniej tak wykazują badania i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech, nie podoba się młodzieży bycie w grupie widowni Teatr dla Dzieci i Młodzieży. To ją niejako upupia. Młodzież nie chce być upupiona, młodzież chce być potraktowana po partnersku. Nasz panel miał tytuł Do kogo mówimy? Natomiast ja starałam się podczas panelu to pytanie sparafrazować, bo wydaje mi się, że nie powinniśmy zastanawiać się nad tym, do kogo mówimy w Teatrze dla Młodzieży, ale z kim rozmawiamy. Bo teatr to jest spotkanie, to jest dialog. Nie możemy myśleć, my twórcy teatralni, o tym, że my do kogoś tylko mówimy, to jest wymiana energii. Bardzo Państwa przepraszamy, odgłosy z kosmosu, czyli no z teatru, w którym jesteśmy, kiedy nagrywamy. Jakiś buczek się wyłączył, ale się na szczęście wyłączył. Jeszcze coś się dzieje wokół nas. Spektakl, spotkanie w teatrze powinno polegać na dialogu i Ja mam takie podejście i to jest takie podejście, które wyniosłam z niemieckiego teatru dla młodzieży, z którym się ostatnio dość często spotykam. Organizowałam w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu takie spotkania z niemiecką dramaturgią dla młodzieży w październiku, podczas których bardzo dużo na ten temat rozmawialiśmy. Eksperci z Niemiec prowadzili warsztaty na temat tego, jak u nich robi się ten teatr dla młodzieży, tak kolokwialnie mówiąc. I cały czas podkreślali to, żeby tego widza młodego traktować po partnersku. Mówiąc znowu kolokwialnie, brać z tego widza, spotykać się z nim, mieć nasłuch na to, co ten widz mówi o sobie, czego potrzebuje w teatrze, jakie ma problemy i z tego czerpać. Dlatego podczas debaty od pytania zadanego pierwotnie, do kogo mówimy, przeszliśmy przez pytanie, z kim rozmawiamy, przeszliśmy też przez pytanie, gdzie rozmawiamy, jak również jakim językiem. A całą debatę można usłyszeć oczywiście w internecie. Zapraszam serdecznie. My z kolei rozmawiamy, na wszelki wypadek, przypomnijmy, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, który gości przegląd Co Nowego, ponieważ Teatr Miniatura jest w remoncie, ale już za chwilę ten remont się skończy. Tak sądzę, tak, że jutro. Właśnie tak, a we wtorek już gramy pierwszy spektakl. Akurat tak nam się tutaj to złożyło, ale oczywiście bardzo się cieszymy, że możemy być w Teatrze Szekspirowskim. Traktujemy to w kategoriach wyróżnienia. Jest to nowo otwarta scena, wyjątkowa scena w Trójmieście, na której można i oglądać dobre spektakle, ale też i oglądać sam budynek. No, w Kanadzie to jest jakieś przeciwieństwo teatru miniatura, bo to jest maxitura, teatr duży bardzo. No i rzeczywiście tutaj oglądamy spektakle w kontekście teatru, no znowu gettyzujemy, czyli upupiamy. Teraz mówiąc nie dla dzieci, tylko dla dorosłych, bo zazwyczaj przychodzą tutaj dorośli na te spektakle. Więc jakby z tego kąta, w którym dziecko jest upupione, lub z tego getta, jak ośmieliłam się to określić, będzie nam bardzo trudno wyjść. To bardzo trudno ten postulat jest zrealizować. No i teraz przechodzę do Mieczysława Abramowicza, jednego z panelistów, jeżeli takie słowo naprawdę istnieje w języku polskim. W każdym razie Mieczysław Abramowicz brał udział w dyskusji o teatrze dokumentalnym dla dzieci i młodzieży. No a wcześniej jeszcze się odbył bardzo interesujący, rozkręcający właściwie temat panel Lokalne historie w teatrze dla dzieci i młodzieży. I Romku, nie zapomnij o tym powiedzieć, że oprócz tego były spektakle, że my nie tylko rozmawialiśmy, ale teraz Mieczysław Abramowicz. No a ja powtórzę to, co w ciągu tych dwóch spotkań mówiłem, a co też było bardzo ważne dla nas robiących w latach 70. teatr dla dzieci i młodzieży. Taką główną prawdę, że teatr dla dzieci i młodzieży należy robić dokładnie tak samo jak dla dorosłych, tylko że trochę lepiej. I za tym przemawia nie tylko moje doświadczenie z pracy w Teatrze Lalek, właśnie w tym dobrym jeszcze czasie, kiedy w Polsce Teatr Lalek, prawdziwy, ten klasyczny Teatr Lalek istniał i kiedy działali znakomici mistrzowie, tacy jak Natalia Gołębska czy Jan Wilkowski, Krzysztof Rau, ale również z doświadczenia takiego osobistego, prywatnego. Ja pamiętam, jak moje dzieci, kiedy były jeszcze dziećmi, odbierały spektakle teatralne, a ponieważ wychowywały się w rodzinie teatralnej, w związku z tym z teatrem miały bardzo dużo do czynienia i znakomicie rozumiały i widziały, czuły, odbierały to, kiedy były świadkami dobrego przedstawienia, a kiedy były świadkami przedstawienia kiepskiego. Teraz obserwuję mojego wnuka, który powoli zaczyna teatr odwiedzać, odwiedza też galerię sztuki i też widzę jego reakcje. To są reakcje takie same jak nas dorosłych. Jeśli to jest nudne, no to po prostu nudzą się. Cały czas teatr w tyle gada, ale bardzo dobrze, nic gorszego jak martwy teatr, uśpiony teatr. Romuald Wicza-Pokojski, wracamy do programu, ale już teraz pod kątem tego, co było najprzyjemniejsze, czyli spektakli, które państwo pokazywali. Tak, właśnie to jest ten powód, dla którego teatr żyje, czyli spektakle. Zaprosiliśmy do Gdańska dość istotne przykłady. Ja wiem, że tak o teatrze też trudno mówić teatr jako przykład. Mówię tutaj zwłaszcza o teatrze z Hamburga ze spektaklem Przez granicę jeden krok oraz o spektaklu Męczennicy ze Szczecińskiego Teatru. Teatru współczesnego, koprodukcji z teatrem? Z teatrem dramatycznym w Wałbrzychu. I tutaj gościem już za moment będzie jedna z najsłynniejszych polskich reżyserek, czy najbardziej aktywnych, Anna Augustynowicz. Ciekawa jestem, co to państwo mianowicie przywieźli z Hamburga, tak? Przez granicę jeden krok, autorstwa Michaela Müllera, pedagoga teatralnego oraz autora. Spektakl został nagrodzony podczas Mülheima Theater Kinderstücke i jest to spektakl, który jest grany jako sztuka mobilna, bardzo popularna w Niemczech forma, dlatego też bardzo się cieszę, że będzie można taką formę zaprezentować w Polsce. Jego premiera odbyła się w autobusie ustawionym przed teatrem w Hamburgu i autobus jeździł przez kilka sezonów w tournée po dzielnicach Hamburga i był grany w dzielnicach tych migranckich i biedniejszych dzielnicach Hamburga. To było istotne, ponieważ tematem spektaklu jest główny bohater, pochodzi z Gany, jest nielegalnym imigrantem w Hamburgu, chodzi do szkoły, wychowywał się w Niemczech, pewnego dnia policja aresztuje jego mamę i grozi mu deportacja z powrotem, w cudzysłowie, z powrotem do Gany, natomiast dla niego nie jest to żadne z powrotem. Jego ojczyzną są Niemcy. I taki jest ten główny plot. Natomiast ciekawa jest ta forma, którą często się posługuje teatr niemiecki dla młodzieży. Sztuka mało obsadowa, na dwie osoby, grana przez kilka sezonów w autobusie. Następnie autobus się zepsuł, bo to też się w Niemczech zdarza, że coś może się zepsuć. Spektakl został przereżyserowany i był grany jako tak zwany teatr w klasie, czyli miał kolejne tournée po szkołach. A ja chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że były też polskie tytuły. Jeden z tych tytułów dotyczył spektaklu, który wszystkich bardzo poruszył. Spektaklu w reżyserii dorosłego reżysera Remigiusza Brzyka pod tytułem Remus. A możecie mi powiedzieć, czy podobało wam się? Czy to jest taki spektakl, na który chcielibyście chodzić? Troszkę. A nie nudziliście się? Trochę nie, trochę tak. Aha. Do jakiego zazwyczaj teatru chodzicie? Czy w ogóle chodzicie do teatru? Drugi raz byliśmy. W ogóle w teatrze? W życiu? Mhm. A ile masz lat? Już będę miała 11. Dziękuję bardzo. Jak masz na imię? Damian. Ogólnie historia mi się podobała, lecz niestety wykonanie. Wolę bardziej, ujmę to w ten sposób, ruchliwe przedstawienia. Komu się jeszcze podobało? Mi. To był Julek, był Damian, a ty jak masz na imię? Wiktoria. Ile masz lat? 10. Wszystko było fajne, zaciekawiające. A potrafiłabyś powiedzieć w skrócie, o czym to była historia? O Remusie. Remus to był bohater kaszubski, który nie umiał mówić po kaszubsku. Wrócicie do teatru? Będziecie chodzić do teatru jeszcze? Tak. Tak? Tak. Tak. Podobało wam się? Tak, bardzo. Tak, było super. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, do widzenia. Jestem nauczycielem ze szkoły podstawowej Zbrodnicy Górnej. Przyjechaliśmy tutaj z dziećmi. Dzieciom się bardzo podobało. Na co wskazuje ich takie naprawdę skupienie? Oni prawie, że nie oddychali. Przyznam, że akurat trafiliśmy ze sztuką, ponieważ opowiadałam im dzisiaj na lekcjach o Kaszubach, o naszej przeszłości, o tym naszym trwaniu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć go najlepszego, Hanna Pionk, karty ze Zbrodnica Górna. Była to forma adaptacji książki Aleksandra Majkowskiego w tłumaczeniu Lecha Bądkowskiego, a adaptacja dokonana przez Romualda Wicze-Pokojskiego. Historia mocno zakorzeniona w takiej legendzie opowieści kaszubskiej, pięknie zagrana. To zdecydowanie może być pokazywane na festiwalach bez tego dodatku dla dzieci i młodzieży. Tu chciałabym to skomentować tak, jak mówił pan Mieczysław. Teatr dla dzieci czy to dla młodzieży? Trzeba robić dobrze, lepiej niż dla dorosłych. I tak naprawdę, jeżeli spektakl dla młodego dorosłego, używajmy tego pojęcia, jeśli on jest dobry, to on ma tylko dolną granicę. On nie ma górnej granicy. Dlatego mamy te określenia plus 10, plus 13, plus 16. Bo jeśli jest dobry, jeżeli jest przeznaczony dla dzieci od 4 roku życia, to on będzie dobry również dla 60-latka i 40-latka i 30-latka. I wszyscy my równie dobrze możemy być widzami takiego spektaklu, jeśli będzie to dobry spektakl. I dlatego między innymi rozmawialiśmy o tym teatrze zakorzenionym w lokalnej, nie wiem, społeczności, w lokalnym krajobrazie czy historii. I dlatego rozmawialiśmy o teatrze dokumentalnym, żeby rzeczywiście no, tego dorosłego młodego przybliżyć do tego, co nas interesuje, co w naszym teatrze. Czyli ja zaproponowałam takie wyprowadzenie dzieci z krainy wyłącznie baśni, wyobraźni ku temu, co jest prawdziwe, autentyczne, jak to nazywam, takim wyprowadzeniem z Nibylandii. Skoro mówimy o dzieciach, to żebyśmy tylko dziecka z kąpielą nie wylali. Oczywiście tak, wszystko prawda to, co mówisz, że warto wyprowadzić dzieci z tej Nibylandii, jak to nazywasz, ale z drugiej strony też nie możemy zapominać o niesłychanie niesłychanie ważnej funkcji baśni, opowieści, o takiej funkcji budującej wyobraźnię. Nie może zabraknąć w teatrze baśni, opowieści i tajemnicy, bo to jest istota wszelkiej sztuki. Jeśli zapomnimy o tym, to znowu przerzucimy wahadło na drugą stronę. Też nie będzie dobrze. Trzeba pamiętać o tym, że tajemnica jest tym, co jest najważniejsze w każdej sztuce. Również dla nas, Romuald Wiczapokojski. Ja już tylko tak, jako pewien apendiks do wypowiedzi Mieczysława, że oczywiście bajka baśń, natomiast chciałbym, żebyśmy nie stawiali znaku równości, jak dziecko, młodzież to bajka baśń, tylko żeby... Tak, to wahadło nie wychylało się za bardzo w jedną stronę. To ja bardzo dziękuję. Iwona Nowacka, czyli prowadząca jedno ze spotkań, precyzyjnie to wczorajsze, z punktu słyszenia państwa. Mieczysław Abramowicz, gość spotkania przedwczorajszego, z punktu słyszenia państwa. I gospodarz, dyrektor Teatru Miniatura, Romuald Wiczapokojski. Kuratorem tego całego zdarzenia jest, no bo jeszcze do 16 grudnia, krytyk teatralny trójmiejski Mirosław Baran. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz zapowiemy, proszę się nie dziwić, Trójkę pod Księżycem, pierwszą w nowym roku, czyli, no bardzo państwa przepraszam, ale to będzie z nowego roku, czyli z 1 stycznia na 2. Ale mam nadzieję, że państwo już zdążą odespać i zechcą włączyć Trójkę i posłuchać 2 godzin retransmisji naszego spotkania z panem Ryszardem Chorowicem. To spotkanie odbyło się 24 listopada i było formą trójkowej warszawskiej premiery jego książki zatytułowanej Życie niebywałe, wspomnienia fotokompozytora. No tak, ale ponieważ pan Ryszard Chorowicz urodził się w 1939 roku, to by oznaczało, że właśnie rok 2014 był rokiem jego jubileuszu. I też poniekąd z okazji urodzin spotkaliśmy się z nim właśnie pod koniec listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale żeby jeszcze zmieścić się w tym roku, żeby jeszcze zdążyć w roku jubileuszu pana Ryszarda Chorowicza, dzisiaj przedstawimy państwu króciutki fragment z tego spotkania, czyli w formie zapowiedzi proponujemy wybrane sceny ze spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z panem Ryszardem Chorowiczem. To się mniej więcej tak zaczyna. Panie Ryszardzie, czy pan mnie dobrze słyszy? Tak, a goście słyszą w ogóle? No właśnie, to jest istotne. Tak? W takim razie, jeżeli pan pozwoli, wszystkiego dobrego z okazji majowych urodzin. No, lepiej później niż wcale. Tak to jest. Mówi. Powtarzamy tę formułę wielokrotnie. Mistrz fotografii artystycznej od 1959 roku, mieszkający w Stanach Zjednoczonych, precyzyjnie w Nowym Jorku. Czy od 55 lat nieprzerwanie mieszka pan w Nowym Jorku? W Nowym Jorku, tak. Tak, znaczy na początku mieszkałem w dzielnicy Nowego Jorku, Queens, tak, i stamtąd uciekłem jak tylko mogłem i przyniosłem się do Manhattanu i w Manhattanie przebywałem w różnych mieszkaniach, dzielnicach. A oto pretekst, powód bardzo ciężki naszego spotkania, ponad 400-stronicowa książka pod tytułem Życie niebywałe, wspomnienia fotokompozytora. Sam pan siebie tak określa. Skojarzenie z muzyką jest tutaj ważniejsze, czy z metodą pańskiej pracy? Musiałem znaleźć jakiś sposób określenia, czy też nazwania tego, co robię, bo moja mama nigdy nie rozumiała, co robię. I któregoś dnia wpadł mi ten pomysł do głowy i zacząłem od czasu do czasu używać tej formułki. Ludzie patrzyli na mnie raczej krzywo i nie zdawałem sobie sprawy, że to przetrwa, że tak się przylepi do mnie ta nazwa. No i ona precyzyjnie określa to, co robię. A czy wydawca nie miał żadnych wątpliwości? Nie buntował? Nie, wydawca wręcz zażądał, żeby to było na okładce. Książka została podzielona, o ile dobrze policzyłam, na 9 rozdziałów. Jest bogato ilustrowana pańskimi zdjęciami, choć nie tylko pańskimi zdjęciami. Książka jest rzeczywiście potężna. Trzeba troszkę czasu, żeby ją przeczytać, ale jest no, nie do oderwania się od niej. O tak bym to określiła. Jerzy, no dawno cię nie było na tej scenie. Dołącz do nas redaktor Jerzy Ilk, słynny redaktor Znaku, siwa głowa, bujna czupryna. Ale ja właściwie proszę, powinienem tutaj zaprosić przede wszystkim Daniela Lisa, bez którego tej książki pewnie by nie było. On tu jest gdzieś na sali. Wspaniały redaktor, który współpracował z nami. Pan Daniel Lis. Prosimy do siebie, do nas, tak, tak. Jest jeszcze Dorotka Gruszka, nasza art director, która czuwała nad kształtem tej książki. Daniel, bo dobry wieczór. Ja tutaj akurat najmniejsze zasługi położyłem. To ta książka jest tak piękna dzięki nim, i tak dobrze promowana dzięki Michałowi Jakubikowi, który tutaj siedzi z nami. To jest wspaniała młoda ekipa Znaku i myślę, że to na nich powinny te światła dzisiaj być skierowane. No, na pana Ryszarda głównie. No nie, no wiesz. No jeżeli mówimy o książce, o samej książce, bo my wszyscy jesteśmy z niej dumni. Ona rodziła się nie tak łatwo. Kilka osób przy niej pracowało, to wymagało podróży do Paryża, do Londynu. Daniel później udał się do Nowego Jorku i chciałbym też powiedzieć, że żałuję bardzo, że nie ma z nami Maćka Buszewicza, który nadał tej książce tak niezwykły kształt graficzny i te jego pomysły z tymi zdjęciami, które się na siebie nakładają i cały ten layout, no to jest cudowny grafik, któremu ta książka zawdzięcza ten niezwykły kształt. Ale chciałem, żeby Daniel może coś opowiedział o tym, jaką przygodą dla niego była praca z Ryszardem Chorowicem, wizyta w Nowym Jorku i... No ale może parę słów o mojej żonie też trzeba powiedzieć, nie? Bez której ta książka by nie zaistniała, prawda? Pomagała dużo. To ja bym podał tylko jeden przykład. Pamiętam, jak kiedyś spotkaliśmy się, to było całkiem niedawno, w maju i Ryszard opowiadał mi, że był przeprowadzany z nim kolejny wywiad i zapytałem, czego dotyczył. I Ryszard mi wtedy odpowiedział, no, mojego życia. A chodziło mi o to, że tam jest tak wiele dziedzin, o których można było opowiadać. Znaczy jest i Kraków, i jazz, i piwnica pod baranami, i fotografia, i moda, i agencje reklamowe, i sztuka w ogóle. Że tych dziedzin było mnóstwo. Naprawdę życie Ryszarda było niebywałe. Byliśmy bardzo dumni z tej propozycji, że pan Ryszard wybrał właśnie Znak jako wydawnictwo, które miałoby opublikować tak ważną dla niego książkę, bo mówił, że to jest książka jego życia. No tak. I tak rzeczywiście jest. Byliśmy dumni, ale też bardzo się baliśmy tego przedsięwzięcia, bo wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Przepraszam? Wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z profesjonalistą przyzwyczajonym do najwyższych standardów i że zadowolić go, jeśli chodzi o druk, o papier, o poziom reprodukcji, to będzie rzeczywiście próba najtrudniejsza, jaka przed nami staje. No i wydaje mi się, że to, że autor jest z tej książki zadowolony, to jest dla nas wielkie szczęście. Bardzo dziękujemy. To reprezentacja wydawnictwa w osobach dwóch panów, redaktora Jerzego Ilga i pana Daniela Lisa. Ostatnie zdanie w książce brzmi: i na końcu będzie Kraków. No ale trzeba to zdanie połączyć z pierwszym zdaniem w książce. No, trzeba. I trzeba też tą puentę całą przeczytać, którą ja nie będę czytał. Nie, bo to... Nie, dobrze. To w takim razie... Nie ma tu jakiegoś aktora, który ma świetną decyzję. No jest Przoniak, jest tutaj, może Przoniak przeczyta. Ale co mam zrobić? No właśnie, pierwsze i ostatnie, no. Na początku był Kraków. Im częściej o tym myślę, tym większą mam pewność, że moja historia nie mogła zacząć się w żadnym innym mieście. Może to przypadek, może przeznaczenie. Tak czy siak nie byłbym sobą, gdybym nie przyszedł na świat i nie dorastał w Krakowie. Koniec teraz. Teraz, gdy przyznano mi w Polsce dwa doktoraty honoris causa, warszawskiej i wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, w moim rodzinnym mieście, tytuł honorowego obywatela, a rozczulający w swej czołobitności dziennikarze tytułują mnie papieżem fotografii, w wielkim wzruszeniu i całkiem na poważnie zastanawiam się, czy nie warto byłoby obrócić tego wszystkiego w żart. Może pora znowu się spakować, zangielszczyć imię z Ryszarda na Richard, wsadzić rulonik polskich banknotów do obcasa i zacząć całą zabawę od początku. Tym razem jako Amerykanin w Krakowie. A może i tym razem się uda i na końcu będzie Kraków. Cudne. Bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę. Jesteście wspaniałą publicznością, wspaniałymi przyjaciółmi. Dziękuję bardzo za uwagę i fajnie by się tak spotkać po pewnym czasie, jak przeczytacie tą książkę, czy będziecie dali tak klaskali, czy może gwizdali. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w pierwszej Trójce pod Księżycem w nowym, czyli w 2015 roku. A tymczasem zapraszamy na ostatnie w tym roku wydanie Trójki pod Księżycem, w którym no oczywiście podsumujemy rok. Porozmawiamy o teatrze, o literaturze trochę, no i przyjrzymy się kulturalnej mapie Polski w 2014 roku. Skomplikowałam jak zwykle. Mimo wszystko Państwa serdecznie zapraszamy, to znaczy ja, Barbara Marcinik, w imieniu Wojciecha Dorosza. Do usłyszenia.